Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize başsağlığı diliyorum, bütün milletimize. Çok büyük bir afetle, felaketle efendim baş başa bulunuyor efendim Allah, milletimiz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Hadis-i şeriflerde müjde var. Efendim böyle bazı kimseler ölüm şekilleri böyle duvar devrilmesi, duvar altında kalmak şeklinde filan olunca Cenab-ı Hak onlara şehit sevapları veriyor. Allah vefat eden kardeşlerimize şehit sevapları ihsan etsin. Kalanlara sabr-ı cemil, ecr-i ceziller ihsan eylesin. Ümitli bir nokta şu ki hala bugün dikkatle takip ediyoruz. Efendim ulaşılabilen küçük atlarından canlı olarak bazı kimseler çıkartılabiliyor. İnşallah pek çok kimsenin kurtulduğunun müjdesini alırız. Vakıftaki kardeşlerimiz fedakarca çalışıyorlar, koşturuyorlar. Efendim radyomuz da hizmetindedir halkımızın, kardeşlerimizin. Radyoya telefon ederek efendim yardım istesinler. Vakfımız düzenledikleri yardımları efendim ulaştırmaya çalışıyor. Jeneratör, efendim daha başka gerekli araç, gereç ve malzemeleri, tıbbi hizmetleri yapmak üzere Sağlık Vakfı'ndan kardeşlerimiz de faaliyetteler. Allah hepsinden razı olsun. Allah-u Teala Hazretleri başka elem keder göstermesin. Bu akşamki bir hadis-i şerifi efendim konuyla biraz ilgili olarak nakletmek istiyorum. Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, önderi, büyük müçtehit, büyük muhaddis, aynı zamanda çok kıymetli bir hadis kitabı yazmış. Müsned-i Ahmed İbni Hanbel diye tanınan. Efendim onun kitabında Muaz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Konumuza ilgili olduğu için bu hadis-i şerifle başlamak istiyorum bu akşamki sohbetime. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ma amile ademiyyun amelen en câlehu min azâbillâhi min zikrillâhi kâle velel cihâd fî sevilillâh kâle velel cihâdu velel cihâd illâ en tadribe bi seyfike hatta yenkati'a sümme tadribe hatta yenkati'a. Sadaka Resulullah fî makal el kemakal. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde buyurmuşlar ki ma amile ademiyyun amelen en câlehu min azabillah. Ademiye, ademinin işlediği amellerden efendim onu Allah'ın azabından daha güzel koruyacak efendim zikrullah'tan daha değerli bir amel, fiil, icraat yoktur buyuruyor Efendimiz. Ma amile işlemedi. Ademiyyun, Hazreti Adem'in evladından olan bir ademi, yani bir insan, bir efendim mümin bir amel işlemedi. Amelen en câlehu, onu daha çok kurtarıcı, min azabillah, Allah'ın azabından kurtarıcı, min zikrillahi, Allah'ı zikretmek, zikrullah'tan daha kurtarıcı başka bir amel yoktur, işlemiş olamaz. İşlediği amellerin en çok Allah'ın azabından kurtarıcı olanı efendim zikrullah'tır demiş oluyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri mümin kullarını mükafatlandırır, suçlu kullarını da cezalandırır. Allah'ın azabından kurtulmak için de insanın tabii bir şeyler yapması lazım. Sevaplı işler yapması lazım. Allah'ın sevdiği, razı olduğu efendim ahlaka, adaba, dine, imana, takvaya uygun işler yapması lazım. Tabii bunların da çeşit çeşit dereceleri var, çeşitleri var. Sevapları farklı. Mesela az sadaka çok belayı def ediyor. Bu da günümüzde efendim sorunlarımızla karşılaştığımız afetlerle ilgili bir şey. Sadaka vermek önemli. Efendim sonra efendim helal lokma yemek çok önemli. Harama bulaşmamak çok önemli. Harama bulaştığı zaman ceza alıyor. Helal yediği zaman korunuyor. Allah rahmet eylesin. Kapalı Çarşı'da bir patikçi efendim ihvanımızdan bir çok takva ehli zat vardı. nur içinde yatsın, makamı âlâ olsun, Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Efendim kapalı çarşıda yangın çıkınca demişler ki kapalı çarşıda yangın çıktı, senin de dükkanın orada. Demiş ki biliyorum, duydum yangını da, Mevlam bilir tabi Allah'ın takdiri, neyse o olur, kadere efendim boyun eğmesi lazım kulun, vardır bir hikmeti efendim. Ama demiş, ben üzerime düşen vazifeleri aklımın erdiğince yaptım, zekatımı verdim, hayırımı hasenatımı yaptım demiş. Efendim ertesi gün bakmışlar ki yangın tam onun dükkanına kadar gelmiş, o dükkan ya komşusunun dükkanını da yakmış ama onunki kurtulmuş. Yani helal lokma ile efendim şey yapılırsa o zaman Allah koruyor, haram olunca cezalandırıyor. Ama bazen de Allah-u Teala Hazretleri bir afeti umumi olarak veriyor. Kötüleri cezalandırmak için verdiği bir afet esnasında iyi insanlar da vadeleri yetmiş oluyor, vefat etmiş oluyorlar. Efendim o ahirette ayrılıyor. Yani iyilerin artık ömrü o kadarmış. Bir sebebi var, hikmeti var. Efendim ahirette tabii onlar iyiliklerinin mükafatını görüyorlar. Efendim kötüler de hem dünyada işledikleri kötülüklerin cezasını çekmiş oluyorlar, hem de ahirette de tabii azabı olacak. Bu azaptan kurtulmak için ne yapması lazım insanın? Önce efendim ilk adım nedir? Mümin olmak. Önce imana gelmek. Eğer bir insan müminse Allah'ın azabından eninde sonunda kurtulur. İmanlı ise, imana gelmişse, la ilahe illallah deyip Allah'ın varlığını, birliğini idrak etmişse. 2000 yılı neydi? Efendim bu arada gene tekrar hatırlatayım, perşin etmek için. 2000 yılını tevhid yılı ilan ettik. Herkes la ilahe illallah'ı bilecek, küfre, şirke efendim sapmayacak. Küfürden, şirkten, yani imansızlıktan, yanlış inançtan, müşriklikten, kafirlikten kurtulacak. Kurtulmaları için de biz de çalışmalarımızı, gayretlerimizi hızlandıracağız. Efendim inşallah la ilahe illallah bayrağını dünyanın her yerine yayacağız. Evet. Şimdi önce mümin olması lazım insanın Allah'ın azabından kurtulması için. Bu bir. Yani ahirette de azap var. Dünyadaki azap, dünyadaki felaketler, musibetler, bazen musibet yani bir musibet ama nasıl olsa bir insan bir yerde ölecek. Ya bir hastalıktan ölecek. Mesela taundan ölenler şehit sayılıyor. Salgın geliyor, ölüyor. Acıyoruz, üzülüyoruz ama Allah'ın takdiri. Ama Allah o afetten ölenleri büyük mükafatla mükafatlandırıyor, taltif ediyor, telafi ediyor. Efendim öyle ihsan ediyor. Sonra mesela savaşta insan ölüyor. Yani şehit oluyor ama şehitlik çok yüksek bir mertebe. Yani dünyadaki çok önemli değil. Asıl önemli olan ahiret azabından kurtulmak. Mümin olunca ahiret azabından kurtuluyor. Bir de tabii azaptan kurtulmak için efendim mesela zekatını vermek lazım. Zekatını verdi mi malı kurtulur, zekatını vermedi mi Kur'an-ı Kerim'de ayetler var efendim, kıssalar var eski ümmetlerden efendim, o zaman malına, balına, bahçesine, hurmalığına afet geliyor. Çünkü efendim sadakatısını, hayrını, öşrünü, zekatını vermemiş olduğu için Allah onu cezalandırıyor. Yani demek ki mümin olacak, ibadetlerini yapacak, zekatını, öşürünü verecek. Şimdi millet zekatı biliyor da öşürü uygulaması zayıf olabilir yani. Bazıları uygulayamayabiliyorlar. Yani bilmedikleri için uygulamama durumuna düşmüş olabilirler. Efendim tabii ibadetlerini yapacak. Sonra az sadaka çok belayı def eder. Efendim bir insan bir sadaka verdi mi, bir fakire, bir yoksula yardım etti mi Allah başına gelecek bir şeyi, felaketi savuyor başından, korunuyor. Efendim çeşitli böyle güzel işler var. Biz azaptan kurtulmak için bunların enca, ma amile ademiyyun enca lehu min azabillah. Enca ne demek? En çok kurtarıcı demek. Yani naci, kurtulan manasına geliyor. Efendim münci, kurtaran manasına geliyor. Efendim enca, en çok kurtaran. Yani bu sıfatların ismi tafdili oluyor o kelime. İnsanın Allah'ın azabından kurtulmasına sebep olan işlediği ameller içinde insanı en çok kurtaran nedir? En câlehu. Onun için en çok kurtarıcı olanı nedir? Min azabillah, Allah'ın azabından en çok kurtarıcı olan nedir? Zikrullah. Min zikrillah. Allah'ın zikrinden daha çok kurtarıcı olan bir şeyi yok. En çok kurtaran zikrullah'tır. Efendim, galu bu sözü işitenler Peygamber Efendimiz'den sordular. Dediler ki, velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat etmek de mi? Değil. Kurtarıcılıkta yani en önde değil de birincisi zikrullah mı? O da en önde değil mi? O daha kurtarıcı değil mi? Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, velel cihadu cihatta değil. İlla en tadribe bi seyfike hatta yenkata'a. Efendim, ancak kılıcını kırılıncaya kadar savaşta kullanman, kırılıncaya kadar, ondan sonra sümme tadribe hatta yenkata'a, sonra bir başka kılıç alıp tekrar vurman, efendim vuruşur, yine kırılır. İşte bu kadar olursa o zaman sevabı olur manasında yani. Şimdi tabi savaş her zaman olmuyor. Olduğu zaman Müslüman savaşa gider, cihada gider, vazifesini yapar, görevinden kaçmaz. Ama savaş olmadığı zaman işte elimizde bir güzel imkan var, kolaylık var. Zikrullah, Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek. Biliyorsunuz bazı kimseler zikrullahı çok tenkit ediyor, efendim zikredenlere çok yan bakıyor, yamuk bakıyor ama işte öyle değil, hadis-i şeriflerde görüyorsunuz. Allah'ı anmak neye sebep olur? Allah'a itaat etmeye sebep olur. Allah'ı anmak, zikretmek neye sebep olur? Allah'ı sevmeye götürür insanı, sonuç itibariyle aşkullah'a, muhabbetullah'a götürür. Allah'ın aşıklısı olan, sevgililisi olan, Allah'ı seven, mühibbi olan bir kulda ne olur? Hep Allah'ın sevdiği güzel işleri yapar, evliya olur. İşte hayatta, tarihte efendim okuduğumuz, hayran olduğumuz kimseler gibi olur. Mesela Allah aşıklarından en halkımızın bildiği, baş tacı ettiği, ilahilerini dilinden düşürmediği mesela Yunus. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi, aşkullah'tan en çok bahseden insanlar. Onun için zikrullah çok önemli. Yani Subhanallah demek, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek, La ilahe illallah demek, Estağfirullahel azim demek, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek, efendim Hasbunallah demek, Hasbiyallah demek, bunların hepsi zikirdir. Bir, yani bir şekilde Allah'ın efendim bir lütfunu düşünerek bir söz söylemiş oluyor insan. Bir sıfatını düşünerek. La ilahe illallah deyince Allah'ın birliğini düşünmüş oluyor. Allah birdir, şeriki naziri yoktur, ortağı yoktur, iki değildir, üç değildir, efendim ikilik yok, üçlük yok, efendim şirk yok, politeizm yok, dualizm yok, ikileme yok, çok tanrıcılık yok. Ne var? Doğru olan Allah'ın birliğidir. Yeri göğü yaratan Rabbül Alemin birdir. La ilahe illallah birlik sıfatını ifade eden bir kelime olmuş oluyor. Ondan sonra Subhanallah, Allah'ın her işinin hikmetli, güzel efendim olduğunu, her sıfatının mükemmel olduğunu, Allah'ın her şeyinin en güzel olduğunu bildiriyor. Bu da çok önemli. Elhamdülillah, Allah'ın nimetlerinin efendim düşünüldüğü zaman söylenen bir söz. Allah'ın hamde, övülmeye, methe en layık olduğu, her şeyinin övülecek, methedilecek gibi olduğunu efendim ifade ediyor. Hasbunallah veya hasbiyallah, Allah bize yeter. Allah bana kafidir manasına geliyor. Bu da Allah'a tevekkeltu alallah gibi, yani Allah'a dayanmayı ifade eden, efendim tevekkülü ifade eden, Allah'ın güç kuvvet sahibi olduğunu gösteren bir söz oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah, yine böyle bir söz oluyor. Bunların hepsi son derece kıymetli. Veyahut doğrudan doğruya Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Ya hayyu ya kayyum, ya latif, efendim ey lütuf sahibi, ya erhamer rahimin, ey merhametlilerin en merhametlisi, ya gaffarez zünub, ey günahları mağfiret eden, ya settaral uyub, ey ayıpları örtüp setreden, ey efendim şu sıfatla bu sıfatı söyleyerek böyle ey Rabbimiz diye efendim zikirler böyle Allah'ın isimlerinden birisini, veyahut bütün bu manaların hepsini ihtiva eden, içinde taşıyan Allah sözü. Allah, Allah, Allah demek. Bunlar zikrin çeşitleridir. Kur'an okumak zikrin çeşitleridir. İnsan Kur'an'ı okudu mu, yani zikrin en güzelini yapmış oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Baştan aşağı zikirdir. Hatta Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi de zikirdir. Onun için Kur'an okumak, Kur'an okutmak, Kur'an kursları açmak, çocuklarını Kur'an kursuna göndermek, çocuklarına Kur'an okutmak, yazın Kur'an kurslarına gönderip çocukları hayırlı bir şekilde zaman geçirmesini efendim temin etmek, bunlar hepsi zikrullah. Namaz zikrullah'tır. Camiye gidiyorsun, Allahu Ekber ezan okunuyor, kâmet getiriliyor. Namazın kendisi zikirdir. Namaz zikirdir. Camilerin çoğalması. Şimdi Türkiye'de camiler çok filan derler. Avustralya yeni bir kata 1800'lü yıllarda yerleşmeye başladı Avrupalılar buralara. Her köşe başında bir tane kilise var. Yani bir de İngilizleri laik derler. Yani efendim hatta ateist derler, dinsiz derler. Ha, hiç de öyle değil. Gayet dindar. Hem Amerikalılar dindar, hem İngilizler dindar, Avustralyalılar dindar. Almanlar son derece dindar. Hatta bu Avrupa Birliği kurdukları Avrupa Birliği bir Katolik birliği, yani bayağı dini duygularla işlerini yapıyorlar. Efendim gayet kesin. Son derece dindar. İşte Ademi'yi, yani Hazreti Adem'e mensup demek. Ademi ne demek? Sonuna iyi geldi mi bir şeye mensup demek oluyor. Mesela Konevi, Konya'ya mensup demek. Mekki, Mekke'ye mensup demek. Medeni, Medine'ye mensup demek. Veya medeniyete mensup demek. Ademi de Hazreti Adem'e mensup. Yani onun evladı. Biz hepimiz Beni Adem'iz, Ademi'yiz. Hazreti Adem'in torunlarıyız hepimiz. Ademi Allah'a karşı ibadetle mükellef bir yaratığı, Allah'ın efendim mükellefiyet yüklenmiş. İnna arabna emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. Sorumluluğu yüklenmiş insanoğlu. Ben mesuliyet alırım demiş, kulluğu yaparım demiş. Efendim Cenab-ı Hak da ona efendim kitap indirmiş, peygamber göndermiş, güzel kulluğu yapmasını buyurmuş. Allah'a itaat eden ecirleri, sevapları alacak, mükafatı erecek, cennetlik olacak. Allah'a asi olanlar da imtihanı kaybettiği için cezası neyse o cezayı çekecek. İşte Ademoğlunun Allah'ın azabından kurtulmasına en çok sebep olan şey zikrullah'tır. Bundan daha çok azaptan kurtarıcı bir şey yok. O halde ne olması lazım? Kur'an kurslarının canlı olması lazım. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiz lazım. Anneler çocuklarına evde öğretmeli. Ondan sonra güzel öğrensinler diye hocaya göndermeli. Kur'an kurslarında, İmam Hatip okullarında okumalı. Şu benim çocuğum, İmam Hatip okullarında okudular ve sonunda da her türlü başka mesleğe geçme imkanı oldu. Çocuklar dinini öğrenmiş oluyor. Yani son derece güzel bir şey. O bakımdan bunu devletin de kollaması lazım. Milletvekillerinin de bu konuda yardımcı olması lazım. Efendim, çünkü zikrullah Allah'ın azabından kurtarıyor. Zikrullah'ın kapılarını açmak, yollarını açmak Allah'ın azabından koruyor. Zikrullah'ın yollarını tıkamak da tabii aksini tevlid eder. Aksi sonuçları meydana getirir. Onun için efendim Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ını öğrenmek, zikrini yapmak, Cenab-ı Hakk'ı bilmek, Cenab-ı Hakk'ı sevmek, La ilahe illallah, tevhid ehli olmak, İslam'a hizmet etmek, iman etmek, hizmet etmek ne olur? Sonunda insanı mutluluğa götürür, Allah'ın azabından kurtarır. Hem dünyada hem ahirette o kimse aziz bahtiyar olur. Efendim, aksi de felaketlere sebep olur. O bakımdan efendim Resulullah Efendimiz'in tavsiyelerine dikkat edelim. Cenab-ı Hakk'ın zikrine sarılalım. Namazlarımızı, ibadetlerimizi kılalım, yapalım. Efendim, ihmal etmeyelim. Yaz günleri efendim insanlar gevşiyor, yazlıklara gidiyorlar. Efendim eğlenirken, gezerken çeşitli hatalar, kusurlar, günahlar olabiliyor. O günahlardan korunmak, sakınmak lazım ve zikir vazifelerinden, namazından, niyazından, Kur'an'ından, efendim kıraatinden geri durmaması lazım. Hayrından, sadakasından geri durmaması lazım. Biz yazlıklarda efendim yazlık sürerken, safa sürerken bazı ülkelerde çatır çatır kafirler Müslümanlara ateş yağdırıyorlar ve Müslümanlar efendim sıkıntı çekiyorlar. Yiyecekleri yok, barınacak yerleri yok. Onlara yardımcı olmamız lazım. Tabii hayır ve sadaka da çok belayı def eder, çok hayırlara erdirir insanlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Birinci hadis-i şerif bu. Efendim Muaz radıyallahu anh rivayet etmiş. Ahmed İbni Hanbel, Taberani ve diğer kaynaklar bu hadis-i şerifi zikretmişler. Ramuzül Ahadis kitabımızın 276. sayfasının 8. hadis-i şerifiydi bu. Bu hususta diğer bir şey daha aynı sayfada var hadis-i şerif. O da Tirmizi'de sahih olarak kayıt edilmiş. Sahih bir hadistir diye. Ahmed İbni Hanbel de kaydetmiş. Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anh'den rivayet edilmiş ki bunun da metni okuyalım bu hadis-i şerifin. Bu da konuyla ilgili. Ma alel ardı ehadun yekulu la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah illa küffirat anhu hatayahu velev kânet misle zebedil bahar. Sadaka Resulullah imakal elkemakal. Bu hadis-i şerifte müjdeli bir hadis-i şeriftir. Bir bakıma kurtuluş yolunu gösteren birinci hadis-i şerifi teyit eden bir yol gösteriyor bize. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaatini erdirsin. İmanla yaşayıp, imanla göçüp huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin. Bu fani dünya işte böyle bazen bir gece yatıyor insan sabah kalkamıyor. Bu göçük altında kalıp şehit olanlardan birçokları bizim ihvanımız, kardeşlerimiz Gölcük'te, Adapazarı'nda efendim ailece böyle helak olanlar, şehit olanlar var. Kendisi kurtulup bazı fertleri ailenin küçük altında kalanlar var. Fani dünyanın işte şeyleri Allah sabrı cemil versin. Ma alel ardı ehadun. Yeryüzünde bir kimse yoktur ki yekulu la ilahe illallah vahdehu vallahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billah. Şu sözleri söyler. Yani şu sözleri söyleyen yeryüzünde hiçbir kimse yoktur ki illa küfrat anhu hatayahu, onun günahları mağfiret olunmasın. Yani mutlaka mağfiret olunur. Velev kânet misle zebedil bahar, denizin dalgalarının üstündeki köpüklerin sayısınca bile olsa hataları, günahları affu mağfiret olur. Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş ve sahih hadistir buyurmuştur. İşte bu da bir zikir. Bakın birinci hadis-i şerifteki gibi, yani ne diyecek kişi? La ilahe illallah. Allah var, şeriki naziri yok, o tektir, birdir. Vallahu ekber, Allah en büyüktür. Bazen millet coşuyor, şaşırıyor. Sevdiği bir kimseyi en büyük diyor. Yani bilmem futbolcu veya artist veya sanatkar veya falanca veya filanca. Falanca en büyük. Tabii en büyük derken neyi düşünüyor bilmiyoruz ama işin doğrusu en büyük Allah'tır. Vallahu ekber, Allah en büyüktür. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'ladır, Allah'tandır. Allah dilerse olur, dilemezse olmaz. Allah korursa korur, korumazsa korumaz. Efendim verirse verir, vermezse vermez. Yaşatırsa yaşatır, yaşatmazsa yaşatmaz. Her şey ondan. Binaenaleyh akıllı olan insan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır, sevgisini kazanmaya çalışır, Allah'la olmaya çalışır. Allah'ın sevdiği cephede, yerde, yönde olmaya çalışır. Öyle olunca ne olurmuş? Efendim günahları denizlerin köpükleri, dalgaları değil de dalgaların üstünde kaç tane köpük vardır? Bir dalga bir vurdu mu kaç tane köpük hasıl olur? Dalgalar sayısızdır, köpükler ondan da fazla sayısızdır. O kadar çok günahı olsa bile affı mağfiret olunur. Mutlaka affı mağfiret olunur günahları diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bu sözleri manasını bile bile çok çok söylemek lazım. Demek ki zikir günahları affettiriyor, suçlarını bağışlattırıyor. Tabii kul kusursuz, hatasız olmaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Herkes kendisini biliyor. Mutlaka Cenab-ı Hak işlediğimiz suçlardan dolayı bizi cezalandıracak olsa hepimizi cezalandırabilir. Çoğunu affediyor Cenab-ı Hak. Çoğunu affediyor. Büyük günahlarda çok ısrar edenleri cezalandırıyor. Onun için efendim ne yapmalıyız? Hatamızı anlayıp, cürmümüzü muterif olup, itiraf eleyip, haddimizi bilip, boyun büküp Cenab-ı Hak'tan, Hak'tan bu Mevla'dan affı mağfiret dilemeliyiz. O burada da işte bir dileme şekli. Kim bu lahları derse, bu güzel sözleri söylerse, neymiş bunlar? La ilahe illallah, vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Üç tane cümlecik. Hepimizin bildiği üç tane cümle. La ilahe illallah'ı hepimiz biliyoruz. Vallahu ekberi hepimiz biliyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah'ı da hepimiz biliyoruz. Bilmediğimiz ne? Bunların manasının derinliğine inmek, şuuruna varmak, efendim ona göre hareket etmek. La ilahe illallah'ı biliyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Allah'tan gayriye bağlanıyoruz. Allah'tan gayriye efendim bel bağlıyoruz. Allah'tan gayriye hizmet ediyoruz. Allah'a hizmet etmiyoruz, kulluk etmiyoruz. Olmaz. La ilahe illallah diye böyle yapmak olmaz. Yani la ilahe illallah sözünün gereği Allah'a güzel kulluk yapmaktır. Allahu Ekber sözünün gereği odur. Güç kuvvet Allah'tandır diye söylemenin gereği, la havle ve la kuvvete illa billahin gereği de efendim bütün öteki mahlukatın hepsi toplansa zarar vermek istese zarar veremez. Ama kendisini çok güçlü hisseden Karunlar, Nemrutlar, Firavunlar, koca azılı efendim azgın, sapkın şeyler, kendisini güçlü sanan insanları da Allah tarumar ediveriyor. Çünkü la havle ve la kuvvete illa billah. Güç kuvvet Allah'ta. Binaenaleyh Allah'tan korkmak lazım. Allah'a efendim iyi kulluk etmek lazım. Başkasına yaranmaya, dalgavukluk etmeye lüzum yok. Başkasına yanaşmaya lüzum yok. Allah'a güzel kulluk eden en hür insan olur. En efendim vicdanen rahat insan olur ve en selamette insan olur. Nasıl Nuh aleyhisselam Allah kurtardıysa kurtarır. Nasıl Lut aleyhisselam, bunların kavimleri felakete uğramışlardı. Kurtardıysa Lut aleyhisselamı kavmi helak olduğu halde kurtarır. Nasıl Salih aleyhisselamı Semud kavmi helak olurken kurtardıysa kurtarır. Nasıl Firavun'u ve ordusunu denizde gark ederken Musa aleyhisselamı ve efendim mümin yanındaki ashabını kurtardıysa kurtarır. Nasıl efendim Hud aleyhisselamı kurtardıysa Ad kavmini helak ettiyse bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de misal olarak bize hatırlatılmış tarihi olaylar. Günümüzde de böyle olaylar daima oluyor. Onun için aman dinimizin inceliklerini öğrenelim. Aman Allah'a güzel kulluk etmeye gayret edelim. Allah'ı sevelim, Allah'a sevilelim. Hani Yunus Emre sevelim sevilelim demiş şiirde. Tabii işin aslı Yunus'un anlattığı böyle yani materyalist, maddi, dünyevi bir efendim sevişme değil, Allah tarafından sevilmek, birbirimizi sevince, müminler kardeş olunca Allah da onları seviyor tabii. O gibi derin dini manaları var. Onlara çok dikkat etmek lazım. Efendim sayfanın başında bu sözlerimi teyit eden bir hadis-i şerif var. Onu da okumak istiyorum. Sohbetimi 3 hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Çünkü telefonlar da bir hayli yüklü. Efendim bugünlerde herkes canının ciğerinin parçası bir yakınını arayıp halini hatırını anlamak istiyor, sormak istiyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Hatib-i Bağdadi, Feyalisi, İbn-i Asakir gibi hakim gibi efendim muhaddisler rivayet etmişler ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Ma ubidallaha bir şeyin eftale min fıkhin fiddin وَلَا فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِنٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ اِمَادٌ وَاِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ. Efendim, sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, مَا اُبِدَ اللّٰهِ بِشَيْءٍ اَفْتَلَ مِنْ فِقْهٍ. Efendim, Allah'a min fıkhin fiddin, dinde fakihlikten, dinde anlayışlı, sezgili, bilgili, alim olmaktan daha güzel bir durumla efendim ibadet edilemez. En güzel ibadet edilme şekli dinin inceliklerini bilip hareketlerini ona göre düzenlemektir. En güzel ibadet edilme dini bilerek olur, dinin inceliklerini uygulayarak olur demek. Allah-u Teala Hazretlerine dini iyi bilmekten daha güzel bir şekilde, başka bir yolla ibadet edilmiş değildir. Ancak bu yolla ibadet edilir. O halde dinimizi iyi bilmemiz lazım. İnceliklerini bilmemiz lazım. Güzelliğini bilmemiz lazım. Başka dinlerden üstünlüklerini tarif edilmez ölçülemez derecedeki muazzamlığını, mükemmelliğini efendim kavramak lazım. Mücevherin kıymetini bilmek lazım. Sahip olduğunun güzelliğini anlamak lazım. Sahip olduğunun kıymetini bilmeyip de aldanmamak lazım. Ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytan min elfi abid. Bir tek dini bilen bir alim insan, fakih insan, şeytana 1000 tane abidden daha dayanıklıdır, daha şiddetlidir, daha kök söktürtür, daha şiddetlidir şeytana karşı. Efendim şeytanı daha çok sindirir demek yani. Abid ne yapıyor? Tek başına ibadet ediyor. Gece kalkıyor, namaz kılıyor vesaire. Tek başına abid ibadetle vakit geçiriyor. Ama fakih ne yapıyor? Dini biliyor, bildiğini uyguluyor ve öğretiyor. Yanlışı da gösteriyor. Bak şöyle yapmayın, başınıza gelenler şundan geldi, böyle yapın, böyle yaparsanız kurtulursunuz diye bildiriyor. O zaman tabii efendim çok kıymetli oluyor. Yani 1000 tane abid bir yana, terazinin bir kefesine bir tane dini bilen bir arif alim, din alimi bir fakih, bir efendim mübarek efendim evliya zat-ı muhterem hoca efendi nedir? 1000 tane abidden daha kıymetlidir. Bir külli şeyin imadun, her şeyin bir esası, direği vardır. Bel kemiği vardır. Ana taşıyıcısı vardır. Efendim ve imadu hazrettin, bu dinin de ana direği, ana taşıyıcısı, tüm efendim ağırlıkları çeken ve kaldıran ana noktası nedir? El fıkhu, efendim dini iyi bilmek, efendim din alimliğidir. Tabii din alimliği muhterem kardeşlerim çeşitli sebeplerle ne olabiliyor? Baskı altında sapabiliyor. Yani bilgili insanlar bazen bilgisini söylemeyebiliyorlar. Bazen de korktukları veya menfaat umdukları insanın efendim gözüne girmek için gerçekleri bile bile değiştiriyorlar. Efendim aka kara diyorlar. Karaya at diyorlar. Çünkü moda öyle. Yukarıdakiler öyle istiyor. Onların siparişine göre fetva veriyorlar. O fena tabii. O efendim şey değil. Efendim dinin tahripçisi. Asıl din alimi nasıl bir kimsedir? Allah'tan gayriden korkmaz. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını gözetir. Allah'ın rızasına uygun olanı Firavun'un karşısında olsa bile söyler. Nemrud'un karşısında bile olsa söyler. Efendim bütün kavmi sapıtsa bile kavminin karşısına çıkar. Sizin bu yaptığınız yanlıştır. Doğru yol şudur diye söyler. Onun için fıkıh en kıymetlidir. Bu dinin direği fıkıhtır. Ama fıkıh da yani şeyde efendim üzerinde efendim Hanefi fıkıh, Şafii fıkıh diye yani yazılmış şey demek değildir. Dinin özüdür. Dinin özünü iyi anlamaktır. Bazıları dinin özünü anlamıyorlar. Yani Mekke'de, Medine'de bile otursa anlamıyor. Çünkü dinin özüne aykırı efendim yamuk işler yapıyor. Demek ki dinin özünü anlayamamış. Din adamı da olsa bazen yamuk işler yapıyor. Demek ki dinin özünü anlayamamış. Efendim üniversiteden mezun kapı kadar 5 tane 10 tane diploması olsa, efendim doktorası, doçentliği, profesörlüğü olsa yamuk söyledi mi, çarpıttı mı demek ki hakikisi değil, kıymetlisi değil. Habib-i Neccar gibi hani Yasin suresinin 2. sayfasında Ashab-ı Kariye'nin macerası anlatılıyor. Lütfen orayı kardeşlerimiz hatırlasınlar, bilenler, okumayanlar da okusunlar. Kavim Allah'tan gayri putlara tapıyor. Efendim o da kavmini ikaz ediyor. Yanlış şeylere tapıyorsunuz. Yanlış yerlere efendim yöneliyorsunuz. Doğruya yönelin, doğruyu yapın diyor. Ne yapıyorlar onu? Şehit ediyorlar. Çeşitli rivayetler var. Yani sonucunun, maceranın sonucu ne olduğunu efendim çeşitli rivayetler var. Farklı rivayetler var ama Cenab-ı Hak söylüyor. Cennetlik olduğunu, Allah'ın rahmetine erdiğini, ahiretinin çok iyi olduğunu Yasin suresinde bildiriyor. O halde hakkı söyleyelim. Eğri otursak bile doğru konuşalım. Hakkı destekleyelim. dinimize hizmet etmeye çalışalım, Kur'an'a hizmet etmeye çalışalım, evlatlarımızı Müslüman mütedeyyin yetiştirelim. Çünkü onların hesabı annelerinden babalarından sorulur. Annelerin babaların ihmalleri varsa cezası verilir. O bakımdan anneler babalar evlatlarını her ne bahasına olursa olsun mutlaka ve mutlaka dini iyi bilen, dinde fakih olan, takvalı evlatlar olarak yetiştirmeli. Bir insan oduncu olabilir, Yunus Emre gibi. Ümmi olabilir, Peygamber Efendimiz de ümmiydi. Efendim, ama dinin inceliklerini bilip güzel, doğru düzgün, sağlam bir anlayışla, tertemiz bir imanla güzel kulluk edebilir. Yani bu tahsil meselesi değil. Tahsiller bazen güdümlü, baskılı olunca temiz fıtratı da baskı altında değiştiriyor. Onun için mühim olan dinin özünü doğru anlamak. Bu nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'in tam okumakla, efendim Peygamber Efendimiz'in, özellikle Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okumakla. Kütüphanenizdeki hadis kitaplarını okumazsanız, iki elim iki yakanızda hocanız olarak, efendim o kitapları okuyacaksınız, okunan sayfalara işaret koyacaksınız, bu sayfayı okumuşum diye çoluk çocuğunuzla bitireceksiniz. Hem o kitaplar iki yakanıza yapışır, davacı olur, hem Allah hesabını sorar, hem de ben de hepinizden davacı olurum. Lütfen dini doğru öğrenmek istiyorsanız çarpıtılmadan, yamultulmadan, efendim rayından çıkartılmadan, şirazesinden çıkartılmadan, zıvanadan çıkartılmadan doğru öğretilmesini, öğrenilmesini, anlaşılmasını istiyorsanız Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerini canı gönülden öğrenin, okuyun, okutun. Kur'an-ı Kerim'i öylece iyice okuyun, o zaman anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de efendim Fatiha'dan başlıyor, Bakara'dan başlıyor. Kur'an-ı Kerim sohbetlerimizden hatırlayacaksınız, takip et efendim. Eski kavimlerin nerelerde nasıl yanıldıkları, doğrunun ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak çok güzel ayet-i kerimelerde bildiriyor. Hiç kimsenin kaçamağı yok. Diyecek ki belki birisi, ben Kur'an'ı bilmiyordum, okumadım. İşte okumamak, bilmemek mazeret değil. Ondan dolayı ikinci bir defa cezalandıracak Allah. Onun için lütfen mecmua okuyacağınıza, resimli roman okuyacağınıza, yaz tatillerinde gevşek gevşek pelte gibi boş vakit geçireceğinize, yaz tatilleriniz ayrı bir mektep olsun, eğitim olsun, efendim kışın okula gidiyor çocuklarımız yoruluyor diye yazın efendim alıp tatile götürüyorsunuz. O zaman da orası din mektebi olsun. Orada çocuklarınıza, kendinize, hanımınıza efendim dini öğretin. Kendiniz de bilmiyorsanız öğrenin. Biliyorsanız çoluk çocuğunuza uygulamalı olarak öğretin. Burada Avustralya'da elhamdülillah kardeşlerimiz sabah namazına çoluk çocuklarıyla geliyorlar. Bir kardeşimiz 3-4 çocuğuyla geliyor. Biz de hepsine aferin diyoruz, maşallah diyoruz. Aferin, sarık sarmış, takke giymiş, tesbih elinde sabah namazına camiye geliyor. Onun için efendim bu hadis-i şerifleri can kulağıyla dinleyin, mucibince amel eyleyin ki Allah'ın rızasına eresiniz. Peygamber Efendimiz'in şefaatine mazhar olasınız. Ahirette Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı cümlenize nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Kalanlarımıza efendim tevfikini refik eylesin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sevdiği, razı olduğu kulları eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.